Taarifu ya kwanza, aswahihu li dhatihi. Kuna kitu katika hadithi kinaitwa aswahihu li dhatihi. Aswahihu li dhati. Kwa hiyo utakapokutana neno hili aswahihu li dhati, fahamu ni vitu vya watu wa hadithi hivi. Usije ukaanza ukaenda kutafuta kwenye vitabu vya jiografia. Unatafuta aswahihu li dhatihi. Au unaenda kutafuta kwenye vitabu vya fiqhi, aswahihu li dhatihi. Au unaenda la, aswahihu li dhatihi. Fahamu kwamba hili neno ni neno wanalitumia ahlul hadithi. Nini maana ya aswahihu li dhatihi? Kuna hadithi inaitwa sahihun li dhatihi. Ukisoma kwenye vitabu inaitwaje ikhwa? Sahihun li dhatihi. Ngoja niwatafsirie Kiswahili kwanza kabla tujaenda huko. Sahihun li dhati manake hadithi hii ni sahihi kwa dhati yake yenyewe. Asijaelewa dhati yake nini? Yaani kwa sababu imevaa vizuri. Asahihu li dhati na maana yenyewe hiyo hadithi ina sifa yenyewe, imekusanya sifa yenyewe kama yenyewe ya kuifanya iwe sahihi. Ndio maana sahihu lidhatihi, imekamilisha sifa, haihitaji mtu yoyote aje aipambe. Yenyewe kama yenyewe imekamilisha vigezo. Simenielewa ikhwa? Hiyo ndio inaitwa asahihu lidhati. Kwa maana hiyo, kwa watu ambao wanakuwa makini darasani, ashajua kwamba kumbe kuna kinyume chake. Kuna ambayo sahihi lakini si kwa dhati yake. Simenielewa ikhwa? Ipo sahihi lakini sio kwa nini? Kwa dhati yake. Naam. Kuna hadithi ambazo ni sahihu lakini sio nini? Sio dhati. Sheikh unaitwa nani? Ismail. Allahu yahfadhuk. Ismail namjua, namfahamu. Meona ikhwa? Labda anaenda kuchumbia sehemu fulani. Yeye anajulikana, wanamjua, labda amekuja kuchumbia kwangu. Meona ikhwa? Namfahamu. Kwa hiyo huyu nafahamu hali yake ni nzuri, ni talib, mashallah, anajitahidi, ni mfano, sio kwamba eti anapanga kuja kuchumbia, lakini sio vibaya. Akishahifadhi mustala sio mbaya. Haya, alhasil Saidi amekuja. Meona ikhwa? Amekuja ni talib mujtahid, mashallah, yuko vizuri, ninamfahamu yeye. Lakini mathalan Saidi amekuja, Ismaili amekuja, kaja na nani afi? Na Saad. Na Saadallah. Amekuja na akhi hapa Saadallah. Naam, Saadallah anataka kuoa, kuchumbia. Lakini mimi simjui. Meona ikhwa? Simfahamu. Sasa Saidi huyu amekuja naye. Saidi na Ismaili namfahamu. Menelewa ikhwa? Namfahamu vizuri. Kaniletea huyu mtu. Meona ikhwa? Kwa hiyo huyu sasa amekuwa sahihi li dhati, sio dhati yake, sahihi li ghairihi. Nimemjua, yani amekubalika kwa sababu ya nani? Kwa Ismaili, nimemfahamu. Menelewa ikhwa? Lakini Ismaili angekuja mwenyewe kama mwenyewe, bila shaka, sababu nafanya nini? Namjua. Ni nani ana nguvu kwangu mimi kati ya huyu na huyu? Ismaili, kwa sababu yeye mwenyewe namfahamu. Simenelewa ikhwa? Namjua. Ama huyu kapata nguvu kwa sababu ya nani? Ismaili. Lao asingekuwa Ismaili, ningamwambia leta babako, lete nani mjomba, lete nani, nitakuuliza shekhe wako ni nani, wewe, yeye nitakuuliza vitu vingi. Lakini kwa sababu wake amenipa tazkia shafa. Kwa hiyo huo ni mfano, angalau unakaribia. Pia hadithi, kuna hadithi iliyokusanya vigezo vyote vya kuwa sahihi. Lakini kuna hadithi nyingine, vigezo vimepungua, inahitaji je hadithi nyingine huko itie nguvu ile iwe sahihi. Menelewa ikhwa? Kwa hiyo asahihu lidhatihi. Kwa mwendo huu sijui kama tutafika hata robo. Haya. Kwa sababu lazima tuelewe. Lengo si kutafsiri tu. Meona ikhwa? Naam. Haya, anasema asahihu lidhati ni hadithi gani? Huwa riwayatu adlin tamid dhabti muttasili sanadi غير معل ولا شاذ. Meona ikhwa? Hadithi sahihi, yani ukikuta vitu hivi vimetimia kwenye hadithi, usiwe na shaka hiyo hadithi iko vizuri. Huwa riwayatu adlin tamid dhabti muttasili sanadi ghairi muallin wala shadhin. Hiyo ndo hadithi sahihi. Haya, huwa riwaya tu, hadithi sahihi nitawanani nitafanya tarjama alafu nitarudi. Huwa riwaya tu adili, ni hadithi iliyopokelewa na mtu mwadilifu. Hadithi ambayo imepokelewa na mtu nani? Mwadilifu. Simenielewa ikhwa? Tami dhabti. Mtu huyo ni mwenye hifdhi iliyotimia iliyokamilika. Hifdhi yani ni ana udhibiti mzuri wa kichwa, na tutaona huo udhibiti ni upi. Ana hifdhi nzuri. Simenielewa? Na kwenye hapa tutawatoa watu ambao hawafai kupokea hadithi sahihi. Umeona ikhwa? Kwa sababu ziko sababu nyingi hapa. Ah, muttasil sanadi, hiyo hadithi iwe njia yake ya wapokezi, wale walioipokea wawe wameungana. Yaani sanadi yake na cheni yake iwe imeungana. Anasema ghairi muallim, isiwe na kasoro. Hizi kasoro ni kasoro fulani wanazijua tu watu wa hadithi. Si kasoro zote tu nazijua. La. Zina vidhibiti yake. Wala shadhin, na wale isiwe ni hadithi iliyokhalifu kaenda kinyume na hadithi ya watu waaminifu au na hadithi nyingine ambayo ina nguvu kuliko yenyewe. Umeelewa ikhwa? Naam, tunarudi. Anasema as-sahihu lidhati huwa riwaya. Tunaanza na neno riwaya. Riwaya maana yake marawahu, ma naqalahu. Ar-riwaya huwa an-naqlu, ni kunukuu. Meelewa ikhwa? Ni hadithi ambayo rawahu aina kalahu ameinukuu. Kwa hiyo hadithi ni kupokea, si kuokota. Simenielewa ikhwa? Lazima hadithi ni nini? Ni kupokea, si kuokota. Kwa sababu watu wanaokota okota tu hadithi. Hadithi ni kupokelewa. Naam. Awe mpokeaji wa hadithi sahihi, awe na vigezo vifuatavyo, ni vitano. Cha kwanza, adelin. Huwa riwaya tu adelin. Marawahu adelun. Awe ni muadilifu. Ni mtu nani? Muadilifu. Ayatasifa rawi biwasfi al-adala. Asifike mpokeaji wa hadithi kwa sifa ya nini? Ya uadilifu. Awe ni mtu muadilifu. Fahimu tumia ikhwa? Awe ni mtu gani? Muadilifu. Marawahu adelun. Uadilifu ni nini? Ma hiya al-adala? Lazima tujue uadilifu. Sasa tutajua uadilifu nini? Au ni uadilifu wanaosema wale wakiwenza wanawake? Uadilifu wanawake? Meona ikhwa? Kwa sababu kuna uadilifu wa kina mama ambao kila hakuna mtu ambaye nishawahi kusikia kwamba mke wangu amesema sasa hivi umekuwa mwadilifu ongeza. Wala hakuna mwanamke ashawahi kutoa tazkia ya uadilifu kwa mwanaume yote. Ni wachache sijui, lakini sijawahi kuwasikia. Sisemi kama hawapo, ila sijawahi kuwasikia. Umeona ikhwa? Sio kwenye kusoma kwenye vitabu wala kwenye kwamba sasa hivi anatoa tazkia kwamba huyu mwadilifu. Na sana sana wanatoa uadilifu na tazkia hiyo, lakini wanatoa kwa wengine. Huwa watoi kwa wenzao. Umeona ikhwa? Ukitaka kuona kwamba si uwe mwadilifu kama baba fulani. Yaani tazkia anatoaga kwa wengine. Hayao wapo. Ama tazkia kwa mume wake, ni wachache. Japokuwa mimi siwajui. Haya. Kwa hiyo anasema uadilifu hatukusudi huo. Huwa riwaya tu adelin. Uadilifu ni nini? Anasema hiya malakatun. Uadilifu ni kipaji fulani anakuwa nacho mtu cha kimaumbile. Allah anakuwa amempa tahmiluhu, kile kipaji kinambeba yeye na kinamwezesha. Ala mulazamati taqwa, katika kushikamana na kulazimiana na ucha Mungu. Walmurua, na ubinadamu na busara na tabia njema. Kwa hiyo uadilifu ni kipaji mtu anakuwa nacho, Allah anamruzuku. Kinamfanya aogope Allah tabarak wa taala. Na ndio maana natija yake mtu mwenye kipaji hiki ataweka kila mahala, kila jambo mahala pake. Atampa kila mtu haki yake. Simenielewa ikhwa? Atampa kila mtu haki yake. Mtu mwadilifu hawezi kwenda kuomba mizimu, kwa sababu ni haki ya Allah. Mtu mwadilifu hawezi kusujudia masanamu, Mtu mwadilifu hawezi kuabudu asiyekuwa Allah. Kwa hiyo washirikina hawana sifa ya adala. Hawana sifa ya nini? Ya uadilifu. Sijui mmenielewa ikhwa? Kwa sababu amechukua, hana ile kipaji kitakachomzuia yeye kuwa na uadilifu. Mmenielewa? Ukichukua haki ya mwenyewe ukaiweka kwa asiyekuwa mwenyewe, wewe huna sifa ya kupokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pia wazushi watu wa bid'ah, baada ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanafuata njia zao. Meelewa ikhwa? Baada ya kufuata Mtume kwenye jihadi, wanafuata wanamfuata Abdullah ibn Dhul Khuwaisira, wanafuata Said Qutb. Hawa si waadilifu. Pia wazushi hawaingii katika nini? Katika sifa ya kupokea hadithi. Meelewa ikhwa? Lakini pia mtu wa maasiya, mtu ananyoa ndevu, anavaa isbali, anaona kawaida, hana sifa ya kukubaliwa hadithi. Na ndio maana hakuna fani yoyote katika fani za dini ambazo zina kanuni ya kudhibiti mambo na habari kama kanuni za watu wa hadithi. Kwenye uadilifu hapo unakuta hamna. Sasa ina maana wamekuja watu wote, huyu anajitahidi lakini hana sifa. Meona ikhwa? Kwa hiyo hiyo ni nini? Ni al-adala. Na uadilifu ikhwa, pia kuna sifa fulani lazima mtu awe nazo ili awe mwadilifu. Meona ikhwa? Ya kwanza, ayakuna muslima, awe ni Muislamu. Uadilifu tunaokusudia kwenye hadithi lazima Uislamu. Kwa hiyo hatutokubali mapokezi ya mtu asiyekuwa Muislamu kwa sababu hana sifa ya kukubaliwa hadithi yake. Hakuna mpokezi yeyote katika mapokezi wa hadithi hakuwa Muislamu. Kwa hiyo lazima uwe makini na watu ambao wanapokea hadithi za uongo kama mustashriqun, ambao wanaleta uongo katika hadithi. Kuna bwana mmoja fedhuli mmoja, Allah ampe adhabu anayostahili, ashafariki, anaitwa Abu Uraya. Huyo Abu Uraya ni ana mdomo mchafu dhidi ya Abu Huraira, ambao yeye ameandika vitabu kwa lengo la kumkashifu Abu Huraira na masahaba wengine. Meona ikhwa? Alhamdulillah, ulama ameandika vitabu katika kumchapa, kama al-Imam al-Muallimi al-Yamani ameandika kitabu, mashallah, raddi nzuri sana. Lakini pia al-Imam as-Sibai katika Makanatu Sunna, na yeye pia na wengineo katika ahli al-ilm ambao wamesimama kutetea hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo uadilifu, mtu awe Muislam baligha, pia awe amebalighi. Awe fanya nini ikhwa? Amebalighi. Kwa hiyo mtoto mdogo mdogo yule akipokea hadithi mdogo asiyejelewa, pia anatazamwa hali yake. Naam. Lakini pia aqila, awe na nani? Na akili. Hatukubali hadithi sahihi aipokelee na watu machizi. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona mchizi ameleta habari unaachana naye. Naona ikhwamba huyu asimtoshe, hana akili za kujielewa yeye, hata ataelewa mengine. Unaachana naye. Kwa sababu gani? Hana sifa ya kukubaliwa hadithi sahihi. Lakini pia saliman min asbabil fisqi, awe amesalimika na sababu za kumfanya mtu muovu. Meona ikhwa? Na vile vile wa khawarimil murua, awe amesalimika na sababu za kumfanya aonekane ni muharibifu au aonekane ni mtu wa hovyo. Khawarimul murua ni vitu ambavyo vinaondoa heshima, vinaondoa adabu, vinaondoa utu. Mtu mzima unakutwa unatembea barabarani, unakunywa soda huku huku umeshika keki. Unakunywa, atajua kabisa huyu hadithi zake zikubali, huyu ana shida huyu. Umeona ikhwa? Unakuta mtu mzima anaendesha basikeli ya mtoto. Mashaallah, hii ni vitu ambavyo khawarimul murua. Unakuta jitu zima anafungua gari akitoka amevaa pensi. Kavaa na kit-shirt kiflana, yuko mbele za watu. Hawa ni watu ambao hakubaliwi, yani hadithi zao. Meona ikhwa? Hadithi zao zikubaliwi. Hadithi sahihi si mchezo. Hiyo ni la kwanza, hiyo shati moja hiyo bado. Meona? Sasa hapa wachache ambao hadithi tutapokelewa hadithi zetu. Meona ikhwa? Aiyo, khawarimul murua. Yale ambayo yanamtoa mtu kwenye nini? Kwenye ubinadamu. Katika khawarimul murua tharthar. Mtu tharthar, mtu ongeongea. Meona ikhwa? Kwa hiyo alhasi ziko sifa nyingi ambazo zinawatoa watu wengi, Allah atuhifadhi. Aya, shati lingine tunaenda. Huwa riwaya tu adilin tamidhabti. Huyu mpokezi wa hadithi awe tamudhabti, awe na hifdhi, hifdhi iliyotimia kuhifadhi. Sasa kufanya nini ikhwa? Kuhifadhi, awe na udhibiti mzuri wa hizo hadithi anazofanya nini, anazozipokea. Yani na maana kinyume chake, awe sio mtu mghafilifu. Hapokei akipokea, yani yeye ni mughafal, la yutqinu wala yadhbit ma yarwihi, hadhibiti vile anavyovipokea. Yani mtu ambaye yani kichwa chake akinasi nasi kinaachia mara kinashika, huyo hadithi sahihi atuchukui, hata kama atakuwa uadilifu iko vizuri, mashallah, kilemba safi au kofia yake vizuri, kanzu safi, rakaa na swali sunna kuna na mpita, lakini kuna kitu kichwani, vitu haviji sawa sawa, mwambie shekhe tulia, bado hujapata sifa ya kupokea nini. Uwe na hifdhi inayokubalika. Hifdhi inayokubalika iko wapi shekhe? Isikie. Naam. Anasema tamu dhabti, maana yake huwa itkanu ma yarwihi rawi, ni kudhibiti kile anachokipokea mpokeaji, tupate uhakika kwamba huyu hadithi anasema qala hadathana fulano, fulano alitusimlia. Je, hicho anachosema fulano alitusimlia amekidhibiti kweli? Tutajuaje kwamba alidhibiti au hajadhibiti? Tutaangalia wanafunzi wenzake. Taangalia nini? Wanafunzi wenzake. Wewe umekuja darasani, unasema shekhe, amesema tukifungua tu atatusikiliza, katurun nida. Baada ya kusema katurun nida wakasema katurun nida. Mashaallah, uko vizuri kabisa. Katurun nida. Shekhe amesema tukifungua tu. Kwa hiyo mtu anakukuta kuna fanya muraja, mashaallah, unahifadhi nafasi. Shekhe anahifadhi nini? Katurun nida. Unajua shekhe amesema katurun nida tuhifadhi. Naona ikhwa? Ha, katurun nida. Tukaja tukakuta habari nyingine. Mashaallah, wanafunzi wote walikuwa wanasema shekhe alisema katurun nida. Naona ikhwa? Niambia wewe kaa pembeni. Hadithi sahihi haikuhusu. Kwa sababu wewe katurun nida kesho utahifadhi kutwarun nida, kesho nida al-qatar. Yaani al-hasil utaweka utatanguliza. Kwa hiyo wewe hadithi sahihi haifai. Unasema shehe, lakini mimi sijawahi kusema uongo. Hayo mengine. Sisi tuko kwenye kichwa. Je, kichwa hiki chako kinafaa kukaa hadithi sahihi au bado? Umeona ikhwa? Haya. Anasema bi ay yakuna mutayaqqidha lima yarwihi. Awe macho na kile anachokipokea. Wakati anapokea awe macho, si wa kulalalala. Simenielewa ikhwa? Innama al-a'malu binniyati au binnabi. Innama al-a'malu binnabi. Anahifadhi lakini hadhibiti vizuri. Ya mara anachanganya na badilisha, huyu atakuja kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo asubiri kwanza. Hatukubali hadithi kwake kwamba sahihu li dhati haimuhusu yeye. Labda ya Allahumma, labda iwe sahihu li ghairihi. Na yeye ana masharti. Naam. Aya anasema ghayru mughaffal, asiwe ni mtu anayeghafilika ghafilika. Mtu mughaffal maelewa, mtu mughaffal ni mtu asiyejielewa elewa, yupo tu, yanakaa darasani dakika mbili tayari ashatoka. Naona nisomee la ya sa'ili an madhhabi au la haia, ngoja tutoe haia hapa. Tumeona tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Sasa haelewi wala taku bad'iyya wala budwiyya wala badi, yani alhasi huyo hatutochukua hadithi sahihi dhatihi. Kisha akasema hafidhu li riwayatihi, awe ahifadhi, awe ni mtu anayehifadhi vizuri yale anayoyapokea. Sio mara leo anakosea kesho nini, la, awe anahifadhi vizuri. Irawa min hifdhihi, au akiwa atapokea katika nini, katika hifdhi yake. Na udhibiti ikhwa, wameugawa watu wa hadithi sehemu mbili, adhabt, kuna kudhibiti kichwani hifdhi na kuna kudhibiti kwenye kitabu. Simenielewa? Na mtu anasema sasa sisi ambao hatuwezi kuhifadhi kichwani, sasa shehe, hakuna njia nyingine inatuhusu sisi? Na maana sisi hadithi sahihi haituhusu ni dhati hii. Na nini sasa hifdhi ya... Naam, kama una uwezo wa hifdhi ya kichwani, basi jitahidi kwenye hifdhi ya kwenye kitabu. Hifdhi ya kwenye kitabu ni nini? Ni wewe uhakikishe unadhibiti, unaandika vizuri kile ulichokipokea kutoka kwa shekhe wako. Simenelewa? Ukiandika vizuri, ukihakiki, ukifanyie murajaa, na vile vile ulinde kitabu chako, ukihifadhi, usikiachiachie watu wakabadilisha. Simenelewa? Mpaka siku utakapotaka kufundisha hicho, ukifundishe katika kitabu chako kile ambacho umefanya nini. Hapo sawa. Lakini leo hizi dhabti ya kuhifadhi hatuwezi, wala vitabu hatuwezi. Hii risala hii ipite wiki mbili, alafu shekha aulize bana, ile risala tuliwahi kusoma iko wapi? Naona iko wapi? Sisi ukifika nyumbani unampa mtoto, mtoto naye anapitia jikoni anaweka, anampa mama, mama naye anaipeleka anaweka kwenye sufuria. Khalas, ile risala iko wapi? Haieleweki. Iko yani, khalas, ishapotea. Wewe ufai hadithi sahihi dhati hii. Naona iko ukipewa kitabu watupa baadaye, sahili dhati ina kazi. Simenielewa ikhwa? Kila mmoja atajihukumu mwenyewe. Haya. Anasema irawa min alkitab. Ikiwa mtu atapokea katika kitabu, basi ahifadhi kitabu chake vizuri. Kwa hiyo hiyo tukisema tamu dhabt, ni mtu awe na udhibiti uliokamilika. Meona ikhwa? Kisha akasema muttasilu sanadi. Muttasil as-sanadi. Hadithi hiyo iwe imeungana sanadi yake. Sanadi yake imefanya nini? Imeungana. Sanadi tumeshasema. Sanadi tumesema ni nini? Isnadi ni nini? Ni wale wapokeaji wale, silsilatul rijal almusila ila almatn. Wale watu wale ambao watakufikisha kwenye matini ya hadithi. Matini ni kitu gani? Na matini tumesema ni nini ikhwa? Ni yale maneno yenyewe, habari yenyewe, yale maneno yenyewe. Innamal a'malu binniyati inaitwa matini. Meona, kabla ya hiyo Imam al-Bukhari yeye anapokea kwa nani? Kwa Humaidi. Kutoka Humaidi bilaya anaenda kwa Ibn Uyaina, kwa Ibn Uyaina Yahya ibn Sa'id al-Ansari, na yeye hivyo hivyo Ibrahim at-Taimi, siji nani, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa ni sanadi. Sasa nasema shati la ngapi hii tunalisoma? Shati la tatu. Hadithi sahihi lidhati muttasilu sanadi, iwe imeungana sanadi yake. Sasa sasa sanadi nini? Sanadi mbona haionekani? Sasa tutaipata wapi? Sanadi sio reli kwamba imekatika. Sanadi sio ukuta kwamba umebomoka. Sasa mimi nitajuaje imeungana na vifaa vya kuunga sanadi hiyo ni nati zipi? Sasa mbona sielewelei? Utaelewa. Bismillah, utafanya nini? Utaelewa, kwa sababu hapa mtanisamee. Mimi najitahidi, nasoma na watu wa kivua vyangu vya chini. Mimi najua alhamdulillah kuna wengine labda mtakuwa mmeshasoma hizo. Kwa hiyo tunaangalia wale wenye viwango vya nini? Vya chini. Na jitahidi hapa wale wazee wangu wanielewe. Kama kina Buzaina hakitoka hapa akizungumza sanadi, basi atajua kabisa sanadi ni kitu gani. Meona ikhwa? Ili mtu aliyekaa darasani na ambaye hajakaa darasani wawe tofauti, jitahidi uwe hivyo katika maisha yako. Uwe tofauti na mtu ambaye akai wapi? Darasani. Uwe na vitu fulani, hata kama haunasi, lakini uwe na vitu vyako fulani. Siku kibanwa huko unaweza kavitapika, unaachiwa njia. Unaona ikhwa? Wakati mwingine unjui hata kusoma suratul Fatiha. Lakini ukiambia bana, tunamshukuru Allah kwenye msikiti huu, sisi huwa tunajali sana mambo ya sanadi. Ameongea kizungu au kichina? Kumbe umezungumza tu. Kwa sababu ushawahi kusikia sanadi. Najua haya maneno haya matini yake hayajakaa vizuri. Alhamdulillah, mashallah, hizi hii habari imekaa, hii inaonekana ni sahihu lidhatihi. Mtu abidi anakukimbia, anakupisha kabisa hisbi. Unaona ikhwa? Mwambia shekhe, hii haya maneno yako ni sahihu lidhatihi au li ghairi? Usimaje? Kwa hiyo watasema wale wazee wa pale, muacheni bwana. Kwa hiyo alhasil, lazima uwe na vitu vya kufanya kama ulikuwa wapi? Darasani. Simenielewa ikwa? Siku zote wakakaa tu nyuma nyuma shee. Eh, wewe vitu vyako ulivyokuwa navyo miaka 20 ndio vile vile. Wewe siku zote tu wataja. Wewe muda wote tu siku zote tu wataja Safinatun Naja. Kila kitabu ambacho wewe kusoma huko juzu amma kaida lazima kuna vitu fulani wewe navyo. Ambavyo ukikutana na mzushi, umeona ikwa? Mzushi anataka wakati mwingine unakutana na mzushi amesoma. Simelewa. Sio wao wao wamemaza jamia dhana wisi nini? Sasa nakubana bana nakuletea hoja hoja sasa na wewe huna dalili. Unataka kutetea haki unafanyaje? Nikuta sasa pale baba papa. Ndevu ndevu kunyoa ndevu ni makuruhu si haramu. Na ameshakupa hadithi pale. Nikuletea na hoja zile. Kunyoa ndevu nini? Si haram ni makruh. Ameleta hadithi ya Aisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema khamsun au ashrun min al-fitra. Sunna za nini za maumbile. Kwa hiyo hivi ni sunna. Kwa hiyo kunyoa ndevu ni sunna. Kunyoa ndevu ni makruhu. Kwa hiyo sio haram. Na wewe una hadithi, tutajie hadithi moja tu. Ukizikumbuka ukiziwaza, ukiangalia simu haina chaji umpigie shekhe. Na wewe ndio shakamatwa hapo, unafanyaje sasa hapo Zainab? Sasa na wewe unatafuta kitu cha kumbana huyu ili aondoke. Ngoja niambie. Shekhe, kabla sijakujibu. Mashaallah, uko vizuri. Niambie haya maneno, hiyo hadithi unayozungumza ni sahihu li dhatihi au li ghairihi? Akamwambia shekhe, katafute bana. Atakupa njia uondoke. Wewe umeokoka na yeye ameokoka. Unaona bana? Kwa hiyo hasa kuna vitu lazima uondoke navyo darasani. Sio kila siku nakaa hivyo hivyo. Umeona bana? Haya. Kwa anasema muttasilu sanad. Hadithi hiyo ni nini? Muttasil as-sanadi. Nini maana ya muttasilu sanad? Muttasilu sanad ya ikhwan ni rawi huwa ayatahammala tahammulu rawi al-hadith عن شيخه بإحدى طرق التحمل أو ما يتوعد شيء ما تزوينا اتصال الحديث المتصل أن يروي الراوي أو أن يتحمل الراوي الحديث عن شيخه أو راوي أمبوكي حديثي كتوكا كوا شيخ واكي ميونا إثبتي كوا مبايكا بوكي كتوكا كوا نان كوا شيخ واكي. Sio naleta habari, hiyo ndio sharti ya hadithi sahihun lidhatihi. Fahimtu ya ikhwan? Kisha wakasema ahlul ilm. Kwa hiyo hadithi kinyume cha hadithi ambayo ni muttasilu sanad wanasema ni almunqati, ni hadithi ambayo imekatika. Wewe mathalan unasema kwamba hadithi hii tukichukua rawi anasema qala hadathana fulani, sisi tunatakiwa tufuatilie huyu anasema alitusimulia sisi fulani. Je, waliwahi kukutana kweli? Kweli hadithi ameitoa kwake? Umeona ikhwa? Tutajuaje? Tutafahamuje? Sio kwamba hii sinadi imeunganika au imekatika. Tutafahamu vipi? Pia wameweka kanuni za kulifahamu hilo. Umeona ikhwa? Kuna kanuni, tutafahamu kwa miaka. Na tutaangalia kwa miaka na miji walioishi, lakini tutaangalia wanafunzi. Na ndio maana anasema Athauri lamma istamala ruwatu al-kadhiba istamalna alayhim at-tarikh. Wapokeaji walipoanza kutumia uongo na sisi tukatumia tarehe. Anasema qala hadathana fulan. Fulani amenisimulia alikusimulia mwaka gani? Mimi amenisimulia mwaka kadhaa. Tukaangalia fulani alifariki kabla ya wewe kuzaliwa. Umeelewa ikhwa? Sasa ina maana ulipokea katika kaburi lake au kwa hiyo alhasil tuangalia kwamba hapa hii sinari imefanya nini? Imekatika. Au tukiangalia fulani na fulani hakuna uwezekano wa kukutana. Hata habari ya sasa hivi, hata habari zetu kama kawaida, mtu anakuambia bana, unajua sheikhuna, kama unavyosikia sheikhuna, sheikhuna, hajui labda maskini kwamba labda Ibn Baz ashakufa. Sheikhuna Ibn Baz, najua sheikhuna Ibn Baz kwa sababu yeye kaenda Madina wala hakuwa anafuatilia maulama. Wallahi kuna watu Madina tumesoma nao hawajui. Sheikh Albani ashakufa wala ashakufa tena juzi juzi tu, hajui wala haelewi, wala anajua yeye kwa jamii na anajua yuko na Ibn Baz. Na Ibn Baz amefariki tangu yani ana miaka 20 kama 15 iliyopita huko. Umeona hiyo? Kwa hiyo anakuja anambia ah, najua mimi nimesoma kwa Ibn Baz. Tukiangalia wewe umeenda Ibn Baz amefariki 99 labda. Wewe umeenda Madina 2009. Sasa umesoma saa ngapi kwake? Tunajua hapa isnadi imefanya nini? Imekatika. Hatutokubali habari zako. Umeona hiyo? Kwa hiyo alhasil kuna muttasilu sanadi. Hadithi iwe imeungana nini? Sanadi yake. Naam, kisha akasema ghairu muallim. Hadithi hiyo isiwe na kasoro. Ghair muallim, isiwe na nini? Na kasoro. Illa ni nini? Illa wanasema alhadithu almuall, hadithi yenye illa yenye kasoro, wanasema ni illatun khafiya. Huwa ni kasoro imejificha hiyo. Umeona ikhwa? Ni illatun khafiya. Hiyo ni illa inakuwa ni kasoro iliyojificha kwenye hadithi. Lakini hiyo kasoro takdahu fi sihhati alhadith, inatia kasoro na katika usahihi wa hadithi. Na hiyo kasoro inakuwa katika hadithi ambayo dhahiri yake ni usalama, kama hadithi ni sahihi. Umeona ikhwa? Na ndio maana illa unaweza ukaikuta hata katika hadithi yuko katika sahihi Muslim. Simenielewa ikhwa? Unaambiwa bana hiyo hadithi haijathibiti. Eh? Rawahu Muslim. Wewe tulia. Eh? Rawahu Muslim. Sasa inakuaje rawahu Muslim ame na hii sahihi mbili sio sahihi haijathibiti. Haina maana sisi tukisema haijathibiti tunaangalia dhahiri ya isnadi yake iko sawa. Lakini hii kasoro inaifanya hadithi hii situmike. Mathalan, kwa mfano, imekuja hadithi ndani ya sahihi Muslim sawa. Lakini imekuja hadithi nyingine hivyo hivyo ndani ya sahihi Muslim. Ina njia kubwa. Umeona, ina njia ambayo ni madhubuti. Umeona, labda wapokezi wawili wamepokea hadithi na wote ni waaminifu wanakubaliwa hadithi zao. Ila huyu kaenda kinyume na huyu kaenda kinyume, yani inaonekana wanapishana. Na wote wanakubaliwa hadithi zao. Nayo tunayaona sana. Lakini sasa tukakuta kwamba huyu ni mwaminifu zaidi kuliko yule wa kwanza. Umeona, kwa huyu ni atqan na huyu ni authaq, huyu ni thika. Kwa hiyo inawezekana hata habari, sio kukataa habari ya mtu na maana yeye ni dhaifu. Umeona, kwa kuna watu ambaye ni mwaminifu na kuna mwaminifu zaidi. Simenielewa? Wote ni waaminifu, lakini kuna mwaminifu nani? Sasa mwaminifu wa kawaida na mwaminifu zaidi wametofautiana kwenye habari. Tunachukua ya nani? Na wote hao wanapatikana katika sahihi Muslim. Kuna ambao ni waaminifu wa kawaida na kuna waaminifu zaidi hata katika Bukhari. Umeona ikhwa? Kuna waaminifu na kuna waaminifu zaidi. Kwa hiyo kionekana hadithi kidogo imegongana kana kwamba hadithi hizi yani tumeshindwa kuziunga kama vile zinatofautiana. Japokuwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayatofautiani wala hayapingani. Hii ni kutokana na ufahamu wa wale wapokeezi na watu wa hadithi. Menelewa ikhwa? Kwa hiyo hilo linawezekana. Kwa hiyo illa ni kasoro iliyojificha ambayo inatia kasoro na inatia dosari katika hadithi ambayo yenyewe inaonekana wazi iko sahihi. Dhahiri yake ni usahihi. Maana salamata pamoja maana dhahiraha as-salamatu minha. Kwamba udhahiri wa ile hadithi inaonekana haina kasoro. Na ndio maana katika elimu ngumu za hadithi ni ilmu al-ilal. Ilmu al-ilal, elimu ya kufahamu kasoro za hadithi sahihi. Hizi kasoro zihusu hadithi dhaifu, ni kasoro za hadithi sahihi, zile dosari dosari. Labda rawi amepokea hadithi, naam, mtu amepokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndani ya hiyo hadithi kuna maneno ameongeza. Kuna maneno amefanya nini? Ameongeza. Simenielewa ikhwa? Yale maneno aliyoongeza kama vile hadithi ile ya Abu Sufyan ile ndefu katika kitabu Badil Wahyi katika Bukhari. Aliyosema kana yatahannath ay yata'abbad. Yeye haya maneno yata'abbad ni maneno ya zuhuri. Sasa ina maana yatahannath, maana yake anakuambia naabudu. Umeelewa ikhwa? Sasa haya maneno ameyaleta ili akutafsirie ili neno. Ili akutafsirie nini? Ili neno. Sasa hivi ni vitu vinakuwa vinapatikana katika hadithi nini? Sahihi. Sasa kuna wakati mwingine hadithi inakuwa sahihi iko ndani ya Muslim. Ile unaambiwa hadithi hii ni shadh, sio haitotumika. Haina maana silsila ya hadithi ni mbaya, la, ni kwamba watu wote waliopokea hadithi wako sawa na wanakubaliwa, ila hizi ni kasoro za ndani, hawazioni isipokuwa watu wa hadithi. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo ni ilmu al-ilal, ni katika fani ngumu za elimu ya hadithi ya kufahamu kasoro. Na ndio maana tutafahamuje kasoro hizi za hadithi? Njia ya kufahamu hizi kasoro utazijuaje? Wanakwambia ahlul ilm jam'u turuq, ni kukusanya njia za nini? Za hadithi. Watu baada ngoja turudi kwenye uhalisia. Naelewa ikhwa? Naam. Wewe imekujia habari ya shekhe lakini kwa watu watano, lakini hujaelewa. Kila mmoja anaongea kivyake. Umeona ikhwa? Au mwingine imekujia habari umesikia labda shekhe anasema umeambia bana kuanzia kesho biidhnillah. Mtaanza kusikilizwa vyote mlivyovihifadhi ikiwemo na sahihu Muslim. Sawa, vyote tulivyovihifadhi sawa, lakini hatujawahi kuambiwa tuhifadhi sahihu Muslim. Umeona ikhwa? Sasa hiyo habari umeipata. Aliyekwambia ni mtu gani? Mwaminifu. Ukampata mwingine anambia bana, tumeambiwa tutasikilizwa vyote tulivyovihifadhi. Huyo hajaongeza. Umeona ikhwa? Na tukampata mwingine anambia tumeambiwa bana tutasikilizwa zile darasa zote zilizotangulia. Kila mmoja anaongea kivyake, lakini yote yanamaanisha kitu kimoja, kwamba mtasikilizwa. Umeona ikhwa? Sasa huyu alisema hata sahihu Muslim mtasikilizwa. Hii ni ziada ameongeza. Wezaka hajaongeza. Umeona ikhwa? Sasa tutaangalia. Tukiwakusanya wote hawa, tunaangalia hawa watu wote ni mathika kama yeye. Sasa hii ziada yake tutafanya nini? Tutaikataa kwa sababu ina khalifu haya. Hayo ni katika mambo ya hadithi shadhi. Tutakuja kuyaona huko. Kwa hiyo alhasil, hadithi siwe na kasoro. Kasoro zipi? Tutazikuja kuziona huko mbele. Wala shadhi, na wala hadithi siwe shadhi. Hadithi shadhi, ashadhi katika lugha almutafarrid, attafarrud. Ashadhi almutafarrid ni hadithi ambayo yani iko kivyake, imejitenga na wengine. Istilaha an yukhalifa rawi man huwa arfa'u arjahu minhu. An yukhalifa rawi man huwa arjahu minhu, ni rawi kumkhalifu mtu ambaye yuko juu yake, ana nguvu zaidi yake katika uaminifu, katika fika. Simenielewa? Kwa hiyo wewe ukipokea habari ambayo iko kinyume na mtu ambaye ni mwaminifu zaidi yako wewe, meelewa, hiyo ni inapelekea kukataa hadithi yako. Kwa hiyo hadithi yako na hadithi sahihi dhati hii isiwe inakhalifu hadithi za wengine ambao ni waaminifu na ni mathika zaidi ya wale waliopokea. Si umeelewa ikhwa? Mpaka hapo hayo ni masharti mangapi? Kuna maelezo mengi, lakini sioni kama kuna haja ya kuyatoa.